और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान से दूर करो ताकि उम्मत कमजोर हो और तौहीद की दावत बर्बाद हो, मुसलमानों की कुव्वत खत्म हो जाए। अग़यार को कुव्वत मिले, अहले बातिल को कुव्वत मिले कि मुसलमानों के खिलाफ इकदाम करें, उन्हें नुकसान पहुंचाए। यहां से शैतान ये कोशिश करता है। बदकिस्मती से शैतान के इस मकसद में सबसे बड़ा मददगार तो मुसलमान होता है। वो ऐसे काम करता है जिससे दूसरे मुसलमानों के दिल में उसके लिए या दीन के लिए या हक के लिए नफरत पैदा हो। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नास इन्न मिनकुम मुनफिरीन, ऐ लोगों तुम्ही में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुनफिरीन होते हैं, नफरत दिलाते हैं, मुतनफिर करते हैं। तुम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नफरत पैदा करने वाले हैं। नफरत पैदा करने वाले कैसे? कभी अपनी गलत बातों से, कभी अपने गलत खिताब से अल्लाह से नफरत पैदा कर देंगे, अल्लाह माफ नहीं करेगा, जहन्नम में डाल देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से बंदों को नफरत दिलाते हैं, कभी रसूल से नफरत दिलाते हैं। सुन्नत को इस अंदाज में पेश किया जाए कि कराहत हो, सही तौर पर सुन्नत की तरवीज न की जाए, लोगों के सामने अहादीस को सही ढंग से पेश न किया जाए, ऐसे अंदाज में पेश किया जाए कि लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपकी अहादीस से उन्हें नफरत। ये क्या चीज कर दी रसूल ने, ये क्या कह दिया आपने, नफरत दिलाने वाले। कभी दीन के अहकाम से नफरत दिलाते हैं, दीन के अहकाम को इतनी तशदीद के साथ पेश करना, इतनी सख्ती के साथ पेश करना कि लोगों को दीन से नफरत हो, अपने कौल से या अपने अमल से। कभी अपनी जात से नफरत दिलाते हैं, ऐसे अमाल करते हैं कि उन्हें लोग इनसे नफरत करने लगते हैं। कभी दूसरों से मुतनफिर करते हैं, किसी दूसरे मुसलमान की गीबत के जरिए, चुगली के जरिए, किसी और काम के जरिए। लिहाजा ये नफरत दिलाना कई सबाब से हो सकता है, अल्लाह से, उसके रसूल से, उसके दीन से, शरी अकाम से, दूसरे मुसलमानों से, और बाज़ औक़ात खुद अपनी जात से ऐसे काम करके जिससे लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो। ये बहुत बड़ी गलती है। तो क्या चीजें हैं जिनसे अरबाज लोग कहते मेरा दिल अच्छा मालूम है, लोग दूर क्यों जा रहे हैं मुझसे? हाँ, गौर करो, मैं अच्छा आदमी हूं लेकिन लोग मुझसे नफरत करते हैं। बाज औकात होता है लोग गलत, लेकिन कभी वो अपने आप पर गौर नहीं करता है कि इसकी अपनी कुछ गलती है क्या। लिहाजा आप देखिए रिश्तेदारियों में, आप देखिए पड़ोसियों में, आप देखिए एक कॉलेज में, एक कंपनी में काम करने वालों में बाज़ औक़ात नफरतें होती हैं, क़ुर्बत के बावजूद दूरियां होती हैं, बल्कि बाज़ औक़ात एक घर में लोग रहते हैं भाई भाई, लेकिन उनमें नफरतें होती हैं। वो नफरतें आप ही कहाँ पे हैं, उसके बहुत सारे अस्बाब हैं, लेकिन इंसान की अपनी गलतियाँ ऐसी कौन सी हैं जिसकी वजह से, जिनकी वजह से लोग उससे नफरत करते हैं, मालूम होना जरूरी। कहीं ऐसा ना हो कि हम वो आमाल कर रहे हों और उनकी वजह से लोगों के दिलों में हमारी नफरत पैदा हो रही हो और हमको मालूम भी नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि लोग क्यों उससे नफरत कर रहे हैं। लिहाजा उन आमाल को जानना जरूरी है जिनसे लोगों के दिलों में हमारी नफरत पैदा हो। इस्लाम ये नहीं चाहता कि एक मुसलमान दूसरे से नफरत करे। इसलिए आप देखिए हदीस में क्या है, तहादु तहादु, एक दूसरे को हदिया दो, आपस में क्या होगा, मोहब्बत पैदा होगी। तो मालूम हुआ कि इस्लाम आपस की मोहब्बत की दावत देता है, नफरत की नहीं।

ये पहला जरिया है, पहली चीज जिससे लोगों के दिलों में क्या होती है, नफरत पैदा होती है। एक आदमी अगर चाहता है कि लोग उससे नफरत न करें, उसे चाहिए कि वो अपने सर से अमल का गौर करे, कहीं मैं इसको तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं, अपनी जुबान से, अपने हाल से, अपने मकाल से, अपने हाथों से इसको नुकसान तो नहीं दे रहा हूं। तो आदमी को ये गौर करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन शर्र अन्नास इंद अल्लाह मंजिलतन यौम अल क़ियामा मन तरकहु अन्नास इस्तिक़ा अश्शर्र। क़ियामत के दिन अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा बदतरीन इंसान वो होगा कि जिसके शर की वजह से लोग उसको छोड़ दें। इतना बुरा आदमी हो कि लोग उससे ताल्लुक रखना ही नहीं चाहते, छोड़ दो भाई, कीचड़े पत्थर मारोगे, कपड़े खराब होंगे। तो ऐसा इंसान कि जो लोग जिसको देखते ही लोग उससे बचें, क्यों, इतनी शर, इसको हम छूने जाएंगे मोहब्बत से वो डंक मारेगा। बड़ा खतरनाक आदमी है, बड़ा बुरा आदमी है कि जुबान बहुत खराब है, गुस्सा आएगा कुछ भी कर सकता है, जरा सा उसके सामने ऐसी बात हो जाए उसकी तबीयत को पसंद ना हो, कुछ भी करेगा। लोगों में सबसे बदतरीन इंसान कौन है, इन शर्र अन्नास इंद अल्लाह मंजिलतन, अल्लाह के नजदीक मकान के एतबार से बदतरीन दर्जे में वो आदमी है कि जिसे लोग उसके शर की वजह से छोड़े रहे, उसके दूर रहे। तो मालूम ही हुआ इंसान अगर लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला हो तो लोग क्या हो जाते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। दूर हो भाई, गाड़ी आ रही जाने दो, हट जाओ, नहीं हटेंगे टकरा जाएगी। आदमी ऐसा ना बने, आदमी ऐसा ना बने कि वो किसी मजमे में जाए, किसी के पास जाए, किसी से मुलाकात हो तो आदमी डरे कि क्या इससे मुसीबत मिलेगी मालूम नहीं, बल्कि वो दिखाई दे घर में पहुंचे घर वाले कुछ बताए। बस वो घरों में इससे होते हैं कि घर में पहुंचते ही जल तू जला तो आई वाला को टाल तू वाला मामला होता है। एक आदमी घर में पहुंचते ही बीवी घबरा जाती है, आई मुसीबत, बच्चे घबराते हैं, जल्लाद आया देखो, नहीं क्यों, जरा सा आकर अच्छा है, शकर नहीं होगी या उसमें खाने में नमक नहीं होगा, फेंक देगा बर्तन। बच्चा अगर थोड़ी सी गलती कर दे इतनी पिटाई कर देगा कि उसके चेहरे पर, उसके हाथ पांव पर जख्म दिखाई दे। ऐसा आदमी जल्लाद नहीं। तो ऐसे लोग जो है, लोग इनसे मोहब्बत करते हैं नहीं, डरते, वो खुश होता है कि सब इज्जत कर रहे हैं। इज्जत, जुबान की इज्जत क्या का, इज्जत का होना चाहिए दिल में, कि एक इंसान आपसे डरे आपकी मौजूदगी में, लेकिन दिल में उसकी नफरत हो, क्या फायदा, ऐसे अदब का क्या फायदा कि वो दिल में नफरत कर रहा हो। ऐसा अदब, ऐसा डर जिसके साथ मोहब्बत हो कि उसको डर इस बात का हो कि मुझसे जी कोई गलती ना हो कि इसकी मोहब्बत से महरूम हो जाओ, ये अदब, ये तादीम, ये मोहब्बत के साथ वाली तादीम, ये अच्छी चीज है। महज डर कुछ काम की चीज नहीं है। जो आपकी मौजूदगी में आपसे डरेगा, आपकी गैर मौजूदगी में आपसे नफरत करेगा और आपको गाली देगा, मजाक उड़ाएगा, आपको बुरा भला कहेगा, बद्दुआ भी देगा, क्यों, इसलिए कि आपको पसंद नहीं करता, क्यों, आपसे तकलीफ उसको पहुंचती है। लिहाजा पहली चीज जो ये हदीस बुखारी मुस्लिम की है, क्या, कि लोगों में सबसे बदतरीन इंसान वो है कि जिसके शर की वजह से लोग उससे, उसको छोड़ दे, उससे दूर रहना पसंद करें, इससे दूर ही रहो भाई, इससे दूर ही रहो, ऐसा इंसान अच्छा इंसान नहीं। ऐसा इंसान ताकत के दौर में तो चल जाता है, लेकिन बात के दौर में क्या फायदा, कि फिर वो अगर मान लीजिए मुसीबत में हो, बीमार हो या किसी तकलीफ में हो, कोई उसको पसंद नहीं करेगा, कोई आदमी उसका अपना नहीं, अपना उसका होना चाहिए, मोहब्बत लोगों के लिए होना चाहिए दिल में, और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा हो। तो पहली चीज है लोगों को अजियत देना। अल्लाह अजियत तकलीफ किस तरह की हो सकती है, आइए देखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हराम, मुसलमान की हर चीज दूसरे मुसलमान पर हराम है। यानी उसको तकलीफ देना इन तमाम चीजों के जरिए, तीन मामलात में, तीन बुनियादी मामलात है जिसमें तकलीफ आप किसी को दे सकते हैं। ख्याल रखिए, नंबर एक, दमो हो और माल हो व इर्दो हो, तीन चीजें क्या है, उसका खून, उसका माल और उसकी इज्जत। उसका खून मारपीट करे या जान ले ले, खून बहा है उसका, जख्मी करे उसको, हाथापाई करके उसको मारपीट उससे करे, उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाए। दो, उसके माल को जाय करे। तीन, उसका माल छीन ले या जाय कर ले या उसका माल नहीं दे। तीन, वो हो उसकी इज्जत खराब करे, उस पर झूठी तोहमत लगा दे, उसकी उसकी इज्जत खराब करे। तो ये तीन चीजें मुसलमान पर क्या है, हराम। उसका माल, उसकी जान को नुकसान पहुंचाना, उसके जिस्म को नुकसान पहुंचाना, खून बहाना। दो, उसका माल तल्ब करना, छीनना, जाय करना। तीन, उसकी इज्जत खराब करना, उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाना। ये तीनों चीजें हराम। तो आप तीनों जरूरतों में अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके दिल में नफरत पैदा होती है। कभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जान माल और इज्जत आबरू को नुकसान आप किसी के पहुंचाए, नहीं होना चाहिए। इस हदीस को इमाम बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। खास तौर पे रिश्तेदार में, पड़ोसी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यामनु जारुहु बवाइकहु, मन ला यामनु जारुहु बवाइकहु। वह आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी बलाओं से उसका पड़ोसी महफूज न रहे। जिससे साबिता बाबा पेश आता है वो रिश्तेदार भी नहीं, रिश्तेदार दूर रहते हैं भाई, आप शादियों में इसमें उसमें उनसे झगड़ते हो, हमेशा थोड़ी में लड़ते हो। पड़ोसी, हाँ पड़ोसी से हर बार बात, कभी किसी वजह से, कभी बच्चों की वजह से, उसके बच्चे ने हमारे बच्चे की पिटाई कर दी, झगड़ा, उसकी पार्किंग हमारी पार्किंग, हमेशा वर्ल्ड वॉर। कभी उसके घर में आवाज आ रही आपको सोना है, कभी वो अपने घर को रिपेयर करने के लिए निकाला आप तो आप बिल्कुल कानून दां हो गए एकदम, ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा रुकावट सबसे बड़ी आप उसके लिए। आप अपना अखलाकी फरीजा समझते किसी तरह से आप रुकवा सका, चाहे वो समझ में आए या न, आप तो कुछ नुकसान नहीं दिए, आपको ऐसा लगता नहीं होना है, किसी न किसी तरह से रोड़े रुकावट डालना। उसके घर में निकाह है, उसके घर में कुछ मामला है, आपकी थोड़ी सी जगह इस्तेमाल कर, नहीं, मेहमान उसके आ गए हैं पार्किंग लगा रहे, नहीं, तकलीफ देना। पड़ोसी को आम तौर से आदमी तकलीफ देता है, बहुत बड़ी वजह उसकी हसद भी होती है। बड़ी वजह क्या होती है, तरक्की करता कंपटीशन होता है, वो नहीं चाहता कि कभी मुझसे आगे बढ़े। आप किसी के दुख में उसके काम आ सकते हैं, खुशी में शरीक होना ज्यादा मुश्किल है, किसी के दुख में शरीक होना आसान है। ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम है, मैं ठीक ठाक हूं, वो खुश है आप तकलीफ में, उसकी खुशी में शरीक होना, क्योंकि फिर वो बड़ा दिखता है, वो आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लिहाजा आमतौर से आदमी, आपका बच्चा फेल हुआ उसका पास हुआ, पहले आपका बच्चा मार खाएगा, उसके बाद कुछ न कुछ झगड़ा निकलेगा, वो आया खेलने के लिए बुलाने के लिए आपके बच्चे को, भाग जाता है गुस्सा उसके ऊपर, क्यों कैसे फेल हो गया मेरा बच्चा, इसकी वजह से फेल हुआ, वो गया अब वो ऐसा करे, भगा दिए उसको डांट डपट करके, वो आ रहा बाप,

जुल्मजहीन, सबसे बदतरीन लोग वो हैं जो दो मुंह वाले हैं। अल्लज़ी याती हाउलाई बिवजहिन वहाउलाई बिवजह, जो इनके पास आता है इनके इनका चेहरा बनाता है, उनके पास जाता है उनका चेहरा बनाता है, इसके पास आएगा इसका दुख है उसमें रोएगा, उसके पास जाएगा जिसका दुश्मन है हंस रहा है इसकी तकलीफ पर उसके साथ हंसेगा, अच्छा होगा इसके पास, अच्छा नहीं होगा। क्या ये दो मुंह, उसके पास जाएगा गलत है वो, उसके पास जाएगा सही हुआ वो गलत है, दो मुंह क्यों? अलम यालम बे अन्न अल्लाह यरा, क्या नहीं जानता कि अल्लाह देख रहा है? हौसला इंसान में होना चाहिए, बोले सही को सही गलत को गलत, अदब से बोले, लड़े नहीं लेकिन बात बात सही नहीं लगती आप, क्या आपकी बात सही उसकी गलत है, उसकी गलत नहीं उसकी सही आपकी गलत है। जिंदगी में अक्सर रिश्तेदारियों में माशरे में ताल्लुकात में ये होता है, आदमी आदमी बाखलाक होना चाहिए, बावसूल होना चाहिए इस बात, ऐसा आदमी अल्लाह के नजदीक और अपनी निगाह में उसकी इज्जत रहती है। भाई लोग आपकी इज्जत करे न करे, आईना आपकी इज्जत करना चाहिए, आईना देख के निगाह झुकनी नहीं चाहिए, अकेले में अपने अंदर से निकल के भागने को दिल न करे, अपने आप को फेस करने की ताकत इंसान में होना चाहिए। जहां ऐसा बद अखलाक होता है बेवसूल होता है, चाहे दुनिया उसकी इज्जत करे वो अपनी इज्जत नहीं करता है, उसकी निगाह में होता है तू चोर है तू सही नहीं है, क्यों है क्यों ऐसा नहीं, आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हदीस जो मैंने बयान की है बुखारी और मुस्लिम में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار, जिस आदमी के दुनिया में दो चेहरे हों कयामत के दिन उसकी दो जुबानें होंगी आग की, उसको सजा क्या मिलेगी? उसके मुंह में आग की जुबानें बनाई जाएंगी, एक नहीं कितनी दो, क्योंकि दुनिया में उसकी कितनी जुबानें थी, हाँ इसके लिए ऐसा बोलता था उसके लिए वैसा बोलता था, तो उसको दो जुबानें दी जाएंगी लेकिन वो दोनों जुबानें कैसी होंगी? आग वाली, और उसको अजाब दिया जाएगा। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने अपनी सुनन में रिवायत किया और यह हदीस सही है। तो इस ताल्लुक से यानी लोगों में नफरत पैदा करने वाली चीज़ों में से क्या है? एक दो रुखी, दो चेहरे वाला होना, दो मुंह का आदमी नहीं अच्छा, ये छठी चीज है। इस ताल्लुक से जाफर इब्न बुरकान कहते हैं قال لي ميمون ابن مهران, मुझसे मैमून इब्न मेहरान ने कहा या जाफर قل لي في وجهي ما اكره, कहा है जाफर मेरे मुंह पे बोल दिया करो मुझको बुरा लगे तो भी, मेरे सामने बात बोल दिया करो चाहे मुझको बुरी लगे। فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَنْطَهُ أَخَاهُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ فِي وَجْهِهِ مَا يَكْرَهُ, इसलिए कि एक आदमी अपने मुसलमान भाई का खैर का नहीं हो सकता है जब तक कि उसके सामने साफ बात न बोल दे चाहे उसको बुरी लगे, यानी कि आप बुरी बातें बोले दिल दुखाए लोगों का इससे पहले गुजर चुका है, लेकिन कभी जिंदगी में ऐसे औकात आते ही हैं कि इंसान को हक बात बोलनी पड़ती है, हक बात बोलनी पड़ती है। आपको बिठाया जज बना के बीवी शोर के झगड़े में, अब आप इसकी सुन रहे हमारी भी सही, लड़की वाले भी लड़के वाले तुम लोग भी दोनों का हीरो, दोनों आमने सामने बैठे तो आप जीरो, अब मालूम पड़ता क्या करना, अब आदमी को बोलना पड़ेगा बेटा तेरी गलती है, तेरी इधर गलती है इधर इधर इधर गलती है, वक्त पे खाना चोर को नहीं देती है बोला चीज नहीं करती नहीं करती, तेरी गलती है करना चाहिए तुझे, चोर को भी आप बोल रहे तेरी भी गलती है, तो उसको मारता पीटता है बदतमीजी से करता है गालियां देता है खर्चा उठाता नहीं है दवाखाने ले जाता नहीं तेरी भी गलती है, लेकिन आदमी क्या करता है बुरा नहीं होता, तो इसके सामने इसकी इसके सामने मुश्किल, तो ये चीज अच्छी नहीं है, बदअखलाकी अच्छी बात नहीं है। नंबर सात, लोगों के दिलों में नफरत पैदा करने वाली एक और चीज गीबत और चुगली, ऐसा आदमी लोगों की निगाह में कभी इज्जत वाला नहीं बनता है, जिसका मशगला क्या हो गीबतें करना और चुगली करना। गीबत और चुगली में फर्क है, गीबत क्या है? किसी की बुराई करना, उसकी

इब्न बत्ता ने इसको जिक्र किया है और इसके रिजाल से बात है। तो ये सारी रिवायतें हैं जिनसे मालूम होता है कि आपस में लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं, और ये चीज़ें हैं जिनसे दिलों में नफरत पैदा होती है। मुसलमानों को चाहिए कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें और ऐसे तमाम कामों से बचें जिससे आपस में नफरत पैदा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए। अकुल हादा व अस्तगफिरुल्लाह वल अतूब। अभी अज़ान होगी और एक 5 से 10 मिनट में जमात खड़ी होगी, आप जल्दी से फौरन तशरीफ लाएँ। Thank you.